Bertxolo egiz uekin gira astelen untan hobi lurralde eremuko berrian hartzeko, egunon? Egunon makin eta egunon entzule guziek. Eta asten gira hobi lurralde eremuko lehen aurtzaro zerbitzutzik berriak hartuz. Behaz berri hori eman antzin, nahinik lehenik horretarazi Euskal Hirigun elkaoko hobi lurralde eremuak lehen aurtzaroko sailan Beraz, Errobi lurraldean ari diren egitura batzuk kudatzen dituela. Beraz, egitura hoitan, baditok hamar haurtzaindegi, baditok haurtzain etxe bat, gehi haur eta buraso harleku bat, eta 128 etxeko haurtzain. Hara, eta justoki, bonkari haurtarat, Errobiko lehen haurtzaroko zerbitzuak, kanboko musika eskolak eta Errobiko kultura zerbitzuak musika aurkitze saio bat antolatzen die kanbon eta Uztaritzen lehen haurtzaroko haurrentzat. Eta zer izanen da, justuki animazio hori? Bez, animazio hori musika aurkitze animazio batuk, eta azaroaren 13tik 24 bez, bi astez iraganen duk, lehenbiziko hastean aste batez bez, kanboko musika eskolan, eta bigarren hastean, ondok hastean, Uztaritzeko gazteluko herriko etxean. Beraz, musika aurkitze animazio hori, paueko gam taldeak, lehen aurtzaroko haurer eskaintzen dazkoten musika, musikari ohartarazteko animazio batok. Eta beraz, 25 metrik hartuko soinu kutsatila polit eta paindu bat instalatzen die. Eta haurrak kutsatila hortan taldeka sartzentok, eta musika jokoan hartzeko egokiak diren musika tresna batzu aurkitzen ditie, hor, eta bon, tresna horiek entziatzen die, erabiltzen, ara musika aurkitze joko bat duk, Zan horri zuzen duela da, animazio hori? Animazio hortara, behaz, animazio horren bisitatzera deituko ditie, gomitatuko ditie, lurraldeko aurtzen egiteko haurrak, gehi haurtzainetxetan eta haur eta buraso harlekuetan dabiltzan haur guziak, eta beraz animazio horrentzat xehetasun gehiago ukeiteko lehen haurtzaroko zerbitzuko telefona zenbakia, eman deat beraz, telefona zenbakia duk 05 5 9 9 7 4 eta 5 6 errepikatzen deat 05 1989, 1994, 1994 eta 1996. Hortan, lehen hartzaruko horrentzat musika, lehenik, eta handotik beste animazioak giren dituzue? Bat dinen duk martxuan, behaz martxuan iraganen duk Kalakaino festivala, eta beraz, hortakoz, euskarazko animazioen prestatzen jarri dituk, Errobi lurralde eremuko euskara kultura, eta lehen hartzaruko zerbitzuak. Bene, bon, egiauk, gai hori berantxau epatuko dula, behar orduz, eta beste kronika batean. Bigarren gai batera pasko gira eta ez da antzi behar, bekan izen emaite txostenak orain gertatzen direla. Bai, ara, hoi azken aldiko kronikan ipatu genitean janik, eta beraz, horritzeko gizan, beraz, huai baita gau eskoletako izen emateak huai iragetan baitira, beraz, ikasileek huai behar ditie beka izen emate txosten horiek eskuratu, eta beraz, txosten horiek eskuragarri dituk behaz Uztaritze Itxasoko gau eskoletan, alainan. Errobi lurralde eremuko hameka herriko etxeetan, edo hauen webgunetan ere telekagarri dituk. Eta, bom, istan dena, Errobi herri elkargoan, behaz Euskara Teknikari Garatzailean bulegoan, behaz gure telefona haus edo, 05 5 9 9 7 0 7 2 edo bestena, zerri elkargoko webgunean telekargatuz, behaz, hirualdiz www.errobi.fr. Eta estuki horretazen aldiguzu beka hori zerden zertarako balio duen? Beka, behaz, zareko dugu beste kusa bat, denek untxaiak ginezaten, beka hori, Errobi lurralde eremuak euskara ikasi eta hobetu nahi duten bere lurraldeko biztaler eskaintzen duen diru laguntza batuk. Ara, eta bi beka diru laguntza baituk, bat gau eskoletako kurtsuentzat eta berdintxua ikastaldientzat. Ara, eta bekaren eskatzeko berditik, aleinan badituk hiru baldintza nagusi, baduk lehenbiziko baldintza duk Errobi lurraldeko biztanlea izaitea. Baina hatik, biztale horiek eskolarik astaldie edo lujaldeko bi gau eskoletan, eta bon, hau berritu asun batok, lujalde kanpoko gau eskoletan ere ikastan aldie. Jara behaz, eta horiek ere beka galdekitan aldie. Bigarren baldintzen agusia duk eta ikastelaren urteko irabazien maila, nahi bauk, finkatua izan aden baremo baten araberkoa duk. Eta baremo hori ageriduk izen emate dozerian. Jara, eta gero hiruaren baldintza nagusia duk, ikaslearen urteko presentziak urtsuetan, alainan, ikaslek berdie ehuneko latonoikoa izan bederan, alainan, berdie kurtsu gehienetan agertu diru laguntzaren eskuratzeko. Eta bi beka desberdin, bi beka saila ezberdin badira ordon? Ba, baituk bi galdegile sail, alainan. Baditok, alainan, gutizko irabazten dutenek, sozia maileko beka galdegileak, baditok, hek galditen die, eta gero, beste galdegile batzuek, euskara beharrezko die, beren, zera, beren laneko, edo lan baten harrapatzeko. Hara, behaz, baditok, bi baremo difentak, nahi bauk, eta bi galdegile sail horien nako. Hara, eta gero baduk beste zer bate, diru laguntzan hina, urte batetik besterat, ikasalaren mailaren arabera, emendatzen duk. Hara, emendatzen lehen biziko urtean hasten den ikasale batek, ukanenik kurtsuenako pagatu duenaren erdia, hara, erdia ukanenik diru laguntza gisa. Eta urte batetik besteat, diru laguntza hori, egunetak, hamarez emendatzen duk, eta mendezan, hara, bigarren urtean dienak ukanik egunetak hirurogoiko diru laguntza, eta gehiago dauzi bat inez, bosgarren urtean denak, haik ukanendik, egunetak, latonoita hamareko diru laguntza. Eta bukatzeko etxe ondakinen zerbitzutik bi berri dituzu. Bai, bai, etat bi berri xehexeiak, tipi-tipiak. Duk lehemiziko gaia, azken aldien eipatu ginen basusarrin, behaz etxe ondakinen bilketa reformazen zutela, aldatzen zutela. Behaz, harri beretik, jamerdiat basusarrin behaz eta eduki ontzi banaketa bururatu dela, behaz, familie bakoetxeko kanatik bere bi eduki ontziak. Eta bilketak, beraz, azaroaren seian hasiko dituk, beraz, bilketa berri hori. Eta bigarren berri bat, beraz, omia sendu egunez, beraz, lugaldeko jendek, jakin dezatela, etxe ondakin bilketak, usaian bezala iragaren dira, ez dela deus aldatua izanen omia sendu egunez. Hatik, ondakintegiak heitsiak izaren dituk egun hortan. Hara, behaz, ondakintegi guztiak heitsiak eta bilketak berdin segitzen. Hora, behaz, eta aldiuntako gure errobi lujalderemuko gaiak. Emeskak zuri bertiologi, etorduan emendik lau haste berriz luzira? Behaz, hile bate baten buruan, beste gai batzokin agertuko niz. Aste hon bat, nenuken erran, dener eta izanuntza.